ประธานาธิบดีที่ใหญ่มีอำนาจในโลกนี้รู้จักกันทั่วโลกเลยมหาอำนาจไม่ใช่เล็กๆ เลยนะพระเจ้าก็คงไม่ช่วยเพราะว่าเขาทำไม่ถูกต้องนะเขาทำไม่ดีไม่งามรู้ว่าไม่ดีแต่ทำจนกระทั่งเกิดเรื่องแล้วก็จะน่าอายนี่ถ้าเผื่อว่าตกบัลลังก์ลงมาคราวนี้ก็น่าอายหมดไปเสียไปหมดก็เป็นทุกข์มันก็ผสมผสานอยู่อย่างนี้สองเรื่องใหญ่ๆในเรื่องของกามเรื่องอัตตาอยู่อย่างนี้ถ้าเผื่อว่ายิ่งผิดพลาดในการบริหารในการที่จะแสดงอำนาจในการดูแลมีความรอบรู้ในการที่จะทำอะไรให้ประชาชนได้เกิดประโยชน์อะไรแต่ละอย่างที่เขาเป็นกันแบบเขาปรุงแต่งกันอย่างนั้นระบบของชีวิตสังคมของเขาก็แบบทุนนิยมเป็นอย่างนั้นประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยแบบนั้นเขาก็ได้อย่างดีที่สุดขนาดนั้นเก่งแต่ก็ยังหมุนเวียนทุกรถสุขร้อนลำบากอะไรอยู่อย่างนั้นทีนี้มานึกถึงพวกเราว่าถ้าพวกเราคิดตรวจสอบพวกเราลองตรวจสอบอารมณ์เรื่องกามก็ดีเราก็ลดลงมาจนกระตาดนี้เราก็มีเล็กๆน้อยๆขนาดนี้ผู้ใดยังมีมากอยู่พวกเราจะรู้สึกว่าโอ้พวกเราเนี่ยใครก็แล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันมีมากอยู่เราก็อยากจะลดอยากจะละก็พยายามนะก็ไม่ต้องหดหู่หม่นหมองอะไรเรียนรู้จริงแล้วมันเกิดเมื่อไหร่ก็พิจารณาให้มากสภาพ3อาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังสามสภาพเนี่ยสามในนยะธรรมะสามองค์เนี่ยเมื่อคุณเองคุณมีสมาธิทิคุณปฏิบัติแน่ใจว่าถูกทางแล้วดีแล้วแต่กิเลสเรายังเหลืออยู่ก็มีสามข้อนี้เท่านั้นแหละที่จะทำให้ดีที่สุดได้ถึงที่สุดได้คืออาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังอาเสวนาก็แปลว่าเข้าคลุกคบคุ้นอาเสวนาไม่ใช่หนีนะศาสนาพระเจ้าปฏิบัตินี่ไม่ใช่หนีอยู่กับเหตุมีสัมผัสเป็นปัจจัยนั่นแหละตามที่เรียนมาในมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรนะในพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ254มิจฉาทิฏฐิสูตร254สักกายทิฏฐิสูตร255อัตตานุทิฏฐิสูตร256นะมีผัสสะเป็นปัจจัยมีความรู้ถึงการสัมผัสรู้ถึงจิตวิญญาณรู้ถึงเวทนาตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็อ่านวิเคราะห์วิจัยเข้าไปในเวทนารู้จักองค์ประชุมจาตยาตะปริญญารู้จักตัวที่ละเอียดละออวิจัยเข้าไปเป็นตีรณปริญญาวิจัยได้มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เนี่ยแล้วก็ปหานได้มีปหานปริญญาเราจะต้องมีเหตุมีปัจจัยนั้นเป็นปัจจุบันนั้นทีเดียว อยู่กับมันรู้มันสัมผัสมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักเรื่องชังไม่ว่าจะเป็นสภาพที่มันมีสองด้านนี่แต่นั่นแหละรักชังโลภะโทสะราคะโทสะเนี่ยแล้วก็ปลดปล่อยวางให้จริงเกิดเมื่อได้อ่านรู้อาการมันมันยังไม่เรียบร้อยมันยังไม่สงบเราต้องลดละลงไปปฏิบัติสมถภาวนาคืออย่างไรวิปัสสนาภาวนาคืออย่างไรนะอาเสวนาแล้วก็ภาวนาภาวนาก็คือปฏิบัติให้เกิดผลอาเสวนาก็คืออย่าหนีคลุกหรือคบคุ้นเหตุนั้นอย่างที่เรียกว่ามันไม่ได้ดูหยาบคายไม่หนีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเข้าไปสัมผัสแต่ต้องอย่างหยาบคายแต่ไม่ใช่สัมผัสแต่ต้องอย่างหยาบคายไม่ใช่คลุกอย่างหยาบคายสัมพันธ์อยู่ แต่ปลดปล่อยให้ได้อย่าให้เกี่ยวเกาะอย่าให้ติดยึดอย่าให้มีสภาพที่มันตีไม่แตกหรือว่าทำลายไม่ลงเนี่ยตมาพยายามใช้ภาษาไทยสภาพเหล่านี้ก็คือสภาพของสักขะหรือคณิกะสังสักขะหรือสังคณิกะท่านแปลว่าเกี่ยวข้องหรือคลุกคลีเกี่ยวข้องหรือคลุกคลีจะต้องให้เป็นอสังคณิกะหรืออสังสักขะไม่เกี่ยวข้องไม่คลุกคลีแต่เราก็คลุกต้องอเสวนานี่สภาพของธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันจะมีลึกแล้วมันจะซ้อนนี้ท่านให้ปฏิบัติอเสวนาอเสวนาก็คบคุณเพราะงั้นท่านถึงแปลว่าก็คุณอาตมาแปลว่าคลุกเนี่ยมันก็ลึกไปนิดนึงท่านก็แยกคำดีแล้วคณิกสังคณิกะหรือสังสักขะท่านเรียกว่าคลุกคลีหรือเกี่ยวข้องพอมาถึงคำว่าอาเสวนาท่านแปลว่าคบคุ้นคือมันคุ้นกันเคยกันอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์แต่ไม่ก็ถึงกับน่าเกลียดจนกระทั่งเข้าคลุกคลีหรือว่ามีกรรมกริยาที่เกี่ยวเกาะกันจนกระทั่งสัมผัสเสียดสีแต่ต้องเกี่ยวข้องกันจนกระทั่งเป็นรูปที่น่าเกลียดแล้วหรือเป็นกรรมกริยาที่เกินเลยไปแล้วเราจะต้องดูประมาณว่าอะไรก็แล้วแต่ในลักษณะรักลักษณะชังนี่ก็ตามใจมันกรรมกริยาขนาดไหนละดูไม่ดีละขนาดนี้หยาบละบทบาทนี่หยาบละกรรมกริยาขนาดนี้หยาบละกรรมกริยาขนาดนี้ในเชิงรักก็ตามในเชิงชังก็ตามในเชิงราคะก็ตามในเชิงโทสะก็ตามกรรมกริยาอย่างนี้หยาบเชิงราคะเป็นอย่างไรแต่คบคุ้นอาเสวนาแต่กรรมกริยาที่มันหยาบแล้วนั่นแหละคืออสังคณิกะหรืออสังสักขะอย่าทำกรรมกริยาขนาดนั้นอย่าทำถ้ากรรมกริยาอย่างนี้ทำได้ถือว่าคบคุณอยู่สัมผัสสัมพันธ์อยู่คบคุณอยู่มันจึงจะเกิดสภาพจริงเหตุจริงเกิดจริงแล้วเราก็ลดจะเป็นราคะจะเป็นโทสะมูลอาจจะเป็นกามหรือพยาบาทเรียกอีกภาษาหนึ่งว่าเป็นกามหรือเชิงพยาบาทหรือเชิงกามก็ตามทั้งสองสายเนี่ยหยาบกลางละเอียดไปเหลือมากหรือกลางเหลือน้อยอะไรก็ตามใจอาการเหล่านี้อ่านให้รู้แล้วลดละภาวนาทำให้เกิดผลก็คือลดละจางคลายลดละจางคลายลดละจางคลายลดละจางคลายให้ได้ภาวนาเกิดผลจนกระดับเป็นครั้งเป็นคราวคุณก็จะรู้เราทำได้นะตอนนี้ดับได้สนิทเลยตอนนี้แล้วก็อ่านอารมณ์ที่ดับทำให้ดับได้สนิทได้ดีได้ก็จะเกิดเป็นปิติเกิดเป็นสภาพปมุชฌะปราโมทสงบได้ก็เป็นสงบเป็นวิเวกหรือเป็นสงบหรือเป็นปัสสัทธิเป็นการสงบลงก็สบายรสของความสงบนั้นเป็นรสที่ไม่ใช่ปรุงแต่งเหมือนกับรสเสพสมสุขสมโลกียรสอันนี้เป็นธรรมรสเป็นวิมุตติรสเป็นรสสงบเป็นรสระงับเรายินดีกว่าไหมถ้าเผื่อว่าเรามีสมาธิปฏิบัติมาเพื่อลดละหนากายเพื่อจะเกิดสภาพเป็นอริยะที่ดีหรือโลกุตระที่ดีสุดท้ายจะศูนย์จะไม่มีอารมณ์อัศทะจะไม่มีพวกนี้เลยคุณได้มาแล้วก็ชื่นใจพอใจดีใจแต่ดีใจแล้วมันก็เป็นอุปกิเลสจนกระทั่งไม่ต้องดีใจแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ดีใจแม้เป็นอุปกิเลสที่เป็นปีติหรือว่าเป็นปราโมทย์เป็นความดีใจอะไรเนี่ยนานไปมันก็ชินชาเองอ่ะแต่ถ้าเรารู้แล้วเราก็ระงับได้ไวมันก็จะเร็วขึ้นทำไม่มากไม่มีวิธีอื่นอาเสวนาภาวนาทำให้เกิดผลอย่างที่อาตมาอธิบายนี้ทำแล้วก็ได้ผลพอได้ผลแล้วก็ยังไม่หมดก็ทำซ้ำทำซากทำอีกทำอีกพระหุลีกำมังทำให้มากอย่าหนีสิ่งที่เราจะปฏิบัติอันจะต้องลดละให้จริงเพราะธรรมะตรงนี้เนี่ยศาสนาพระพุทธเจ้าที่ไม่เข้าใจเพราะไปเข้าใจเอาสภาพแรก ถ้ากําลังแข็งแรงที่เราจะต่อสู้ได้แล้วหรือวิบากนี่เหตุปัจจัยมันมาปะจนประจันแล้วนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนิยายคนละเรื่องแต่ละคนนิยายคนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องนะคล้ายกันบ้างไม่คล้ายกันบ้างต่างกันคนละเรื่องต่างคนละโอ้โหนิยายคนละแบบเลยบ้างของใครของมันทุกคนนี่มีนิยายกันมานับไม่ถ้วนว่ากันไปตามวิถีชีวิต ตามบุพเพสันนิวาสอะไรล่ะที่เรียกว่าบุพเพสันนิวาสอะไรล่ะที่เรียกว่าบุพเพสันนิวาสตามบุพเพสันนิวาสตามอะไรก็ของตนเองที่มีพลังเก่าบุพเพสันนิวาสก็คือสิ่งที่มันเป็นไปตามเรื่องเก่า ที่มีฤทธิ์มีอำนาจมาคุณก็จะต้องพยายามลดละสังเกตตรงที่ว่าเราทำได้ผลไหมถ้าทำไม่ได้ผลเราเองสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ต้องพลากไม้ที่ชุ่มในยางนั่นแสดงว่าเราเองเรายังไม่มีฤทธิ์พอไม่มีอำนาจพอถ้าสัมผัสแต่ต้องอันนี้อยู่แล้วคลุกคลีไม่ใช่คลุกถึงคลุกคลีหรอกคบคุณนะศัพท์คำว่าคลุกคลีกับคบคุณน่าจะ มีความหมายนัยยะที่ชัดเจนนะคลุกคลีนี่หมายความว่าโอ้เข้าไปมีกับสภาพกรรมกิริยาที่ดูหยาบแล้วถ้าคบคุณคบคุณอย่างสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สัมผัสไม่ใช่หนีเหตุหนีปัจจัยไม่ใช่หนีโจทย์ไม่หนีโจทย์คบคุณโจทย์แต่อย่าถึงให้กิริยาที่คลุกคลีนี่ชัดอาตมาแปลว่าเข้าคลุกอันแรก อาเสวนานี่คงผิดคงไม่ถูกหรอกลบเสียอาเสวนานี่แปลว่าคลุกคลีไม่ถูกแน่นะแปลว่าคบคุณน่ะถูกแล้วเพราะฉะนั้นอสังสักขะไม่คลุกคลีอสังคณิกะไม่คลุกคลีไม่เกี่ยวข้องโดยดีแล้วล่ะที่จริงคณิกะก็คือเป็นคณะเป็นก้อนเป็นกลุ่มตีไม่แตกสังสักขะสักขะแปลว่าสวรรค์ ประกอบสวรรค์ลงมันเป็นสวรรค์สวรรค์ที่สมใจในพยาบาทสมใจในราคะก็ตามมันสุดท้ายเมื่อคือสวรรค์ที่สมใจขาเขาได้แกล้งเขาได้ประชดเขาได้กระแทกกระทุ่งเขาได้อะไรก็แล้วแต่สุขใจสบายใจดีใจชอบใจมันก็คือบำเรออัตตาบำเรอตัวเราเองเป็นอารมณ์ทางจิตแต่ถ้าพูดว่าเราล้างละจะไม่ต้องเกิดอารมณ์อย่างนั้น ว่างสบายเบาสัมผัสสัมพันธ์อยากดีกันมีความสัมพันธ์อันดีกันเกื้อกูลกันช่วยเหลือเฟื่องฟายกันไปแล้วก็ไม่ถึงกับดูดดึงจะต้องได้รสสัมผัสซึ่งจะเป็นสุขดูดดึงจนกระทั่งไม่พิจารณาทุกอย่างก็คืออะไรก็คืออะไรเท่านั้นเองอยู่ด้วยกันอย่างให้มันอยู่อย่างสามัคคีสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ ไม่ต้องเป็นดูดดึงกันถึงขนาดพรากไม่ได้ห่างไม่ได้จากไม่ได้ไม่มีอะไรจะไม่พรากจากกันต้องพรากจากกันเพราะฉะนั้นฝึกครับอย่าเป็นดูดเป็นดึงสัมผัสสัมพันธ์ก็คือความสัมผัสสัมพันธ์อันดีเข้าใจความสัมผัสสัมพันธ์อันดีจะอธิบายไปถึงขั้นว่าระลึกถึงกันก็ระลึกถึงกันไม่ใช่ว่าดูดดึงรักกันก็ไม่ใช่รักกันอย่างดูดดึงสารณียะ ปิยกรณะก็ไม่ใช่ดูดดึงแต่สัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องมีความสัมผัสสัมพันธ์อันดีกันคารวะกันมีการเกื้อกูลกันเป็นกรรมกิริยาของมนุษยชาติเป็นเรื่องของมนุษยชาติเรารู้กรรมกิริยาแต่ใจของเรานั้นจะวางจะตัดจะปล่อยจะไม่ติดไม่ยึดไม่ใช่ยึดเป็นเราเป็นของเราสุดท้ายไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราคุณก็จะต้องเป็นคนที่อ่านรู้ใจเราแล้วก็ฝึกปรือเราโอ้เราดูเราดึงนั่นเรายังพลากไม่ได้ห่างไม่ได้เรายังอะไรไม่ได้เรายังทิ้งไม่ได้เรายังปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ก็ต้อง รู้จริงๆเลยว่าเราไม่เกี่ยวไม่เกาะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่มีการพรากห่างจากอะไรไปได้เลยแม้แต่จะ เป็นครูบาอาจารย์เราก็จะต้องมีความสัมพันธ์มีความระลึกถึงมีความรักมีความเคารพคารวะมีการเกื้อกูลมีสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันหนึ่งอันเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคณะคณิกะอันหนึ่งอันเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าสังสักขะหรือสังคณิกะนะสังสักขะสังคณิกะนั่นก็คือเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคณะเป็นอะไรอยู่เกี่ยวข้องกันคลุกคลีกันอยู่จริงเหมือนอย่างเรานี่คลุกคลีกันอยู่แต่คลุกคลีกันอยู่อย่างเอกีภาวะไม่ใช่คลุกคลีกันอยู่อย่างสังคณิกะหรือสังสักขะนี่ภาษาบาลีต่างๆพวกนี้นี่มีแล้วเรามาอธิบายเป็นภาษาไทยค่อยๆกระจายความเราอยู่กันอย่างเป็นภาวะปราวะแปลว่าความจริงภาวะเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่เอกีเป็นหนึ่งเดียวกันสัมผัสสัมพันธ์กันด้วยความรู้ด้วยจิตวิญญาณที่ตัวรู้ว่าเราอยู่กันอย่างที่เรียกว่าอย่างนี้เกินละอย่างนี้เราไม่ทำเราไม่ปฏิบัติอย่างนี้ดีมีคุณลักษณะการระลึกถึงกันเนี่ยพอสมควรมาจะระลึกถึงแล้วก็มีจิตใจของเราโอ้โหโหยหาอาวรณ์ห่างก็รู้สึกทุกข์รู้สึกอะไรต่ออะไรเราจะไม่รู้สึกทุกข์แม้จะห่างจะพลากตามเหตุตามผลอย่างนั้นอย่างนั้นตามเรื่องตามราวเป็นอย่างนี้ก็ห่างก็พลากสุดท้ายจะต้องตายจากกันก็ตายจากกันจะอยู่ด้วยกันสมควรจะต้องมาเกี่ยวข้องกันมาอยู่ด้วยกันต้องมาอยู่ด้วยกันก็ควรจะมาอยู่ด้วยกันมาทำอะไรสร้างสรรค์รวบรวมกันพร้อมกันอะไรก็ตามเรื่องของสิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์ไม่ได้เพราะบำเรอใจไม่เพราะบำเรอใจเพราะฉะนั้นรวมแล้วเราจะไม่ชังใครเราจะไม่ผลักใครเป็นแต่เพียงว่าเรารู้ด้วยปัญญาว่าอาตคนนี้มารวมอยู่กับเรานี่แม้ทำให้เสียทำให้เสียหายทำให้เลวร้ายทำให้ไม่ดีคนนี้นี่มีภาวะที่รวมกับหมู่ไม่ได้เป็นภาวะที่จะต้องให้ห่างก่อนให้พรากไปก่อนถ้าคืนอยู่นี่แล้วไม่ดีสูญเสียสภาพเสียอะไรหลายอย่างซึ่งอาตมาก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรว่าหมู่ช่วยกันคิดช่วยกันเห็นช่วยกันดูแล้วพลังของหมู่รวมแล้วเนี่ยไม่มีอำนาจพอที่จะเอาเขาลงให้เขาไปรับให้เขาไปอยู่ในสิ่งประกอบองค์ประกอบที่หยาบกว่านี้หรือที่ที่จะเป็นอะไรต่ออะไรที่เป็นประโยชน์แก่เขารุนแรงกว่านี้เราทำแรงกว่านี้ไม่ได้หรือเราทำหยาบกว่านี้ไม่ได้เราทำอะไรที่อะไรไม่ได้จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่งามและก็ทำให้คนอื่นเข้ามาเขาจะผิดอะไรต่ออะไรก็ได้ด้วยอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งมันอธิบายละเอียดซับซ้อนไปก็ยากอะเท่าที่อาตมาอธิบายนี่ก็พยายามแล้วซึ่งเหตุการณ์หรือประสบการณ์พวกเราก็คงจะพอเข้าใจสรุปก็คือว่าอย่างนี้เนี่ยคนนี้หรือผู้ที่มีพฤติกรรมมีอะไรอะไรอย่างนี้อย่างน้อยก็ตามกฎตามหลักของเรามีกฎมีระเบียบถ้ามันผิดพลาดอย่างนี้ต้องตัดไปก่อนอย่าให้มาอยู่ในหมู่เพราะอยู่ในหมู่ในขนาดนี้เป็นอย่างนี้พอได้อนุโลมได้พอจะเป็นประโยชน์แก่กันและกันได้ก็เอาไว้แค่นี้ก็จะจัดสรรอยู่อย่างนั้นเพราะถ้าเผื่อว่าหมู่ก็เห็นว่าอันนี้ก็อยู่ได้อันนี้ก็เป็นไปได้รับอยู่แล้วเราก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยมันก็ยังมีมุมมีเหลี่ยมมีจุดนะว่าจุดนี้มุมนี้อยู่กับกลุ่มนี้ก็จะต้องเจอกับคนนี้เจอกลุ่มนี้จะเจอคนนี้อยู่กลุ่มนี้จะเจอกับคนนี้ใครก็แล้วแต่จะเป็นมีเวรมีกรรมกับใครมาก็ตามใจแต่ชาติไหนก็ตามไอ้กลุ่มที่คนอยู่นี่ก็โอ้โหคนนี้นี่เรามันจริงๆนะจะเป็นเชิงราคะหรือจะเป็นโทสะก็ตามจะเป็นกามหรือเป็นพยาบาทก็ตามแม้คุณนี่คู่แห่งกามของเราเหลือเกินมันไม่ไหวแล้วเราอยู่ใกล้อยู่ชิดเราก็ไม่ไหวเราอ่อนแอจริงๆเราปู้เปียกปวกเปียกไปหมดเราทำไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้คุณมีจิตของคุณคุณรู้ของตัวของคุณแม้แต่อยู่ในหมู่ของเรานี่เพื่อนฝูงเขาไม่ว่ากันแต่ละคนบางทีนี่มันมีน้ำหนักของกรรมวิบากไม่เหมือนกันมันจะมีมาเก่ามาใหม่หรือมันอะไรก็แล้วแต่บางทีเก่าซึ่งเราค้นไม่เจอแต่มันก็มามีฤทธิ์ต่อกันหรือจะเป็นใหม่เดี๋ยวนี้โอ้โหเราเองเนี่ยมาปรุงใหม่ๆนี่แหละตามชาตินี้ก็คนนี้แหละแหมเรื่องกามเนี่ยมันเหลือเกินมันเราสู้ไม่ได้ คุณต้องพรากตัวเองห่างคบคุณอยู่ไม่ได้คบคุณอยู่ไม่ได้ต้องห่างต้องพรากไม้ที่ชุ่มในยาวจากน้ำซะก่อนคู่อาฆาตก็เหมือนกันคู่พยาบาทก็เหมือนกันถ้าในคุณทำงานร่วมกันอยู่กับกลุ่มนี้คณะนี้หรือแผนกนี้คนนี้โอ้โหเราพยาบาทเราแค้นเราเคืองเราไม่ชอบเลยมันยังไงก็อึดอัดทนไม่ไหวเราทำอะไรก็ไม่ได้พยายามยังไงคุณก็พยายามแล้วจะเราอ่อนแอจริงๆต้องยอมรับความจริงว่าเราอ่อนแอแต่ในหมู่นี้เขารับนะคุณก็เปลี่ยนแผนกตัวนั้นแหละเราอย่าคบคุณกันนักอันนั้นยังใจเป็นเหตุอยู่นะเป็นแต่เพียงว่ามันจะไม่ใกล้ชิดมันไม่เป็นแรงแหมมันเหล็กสองตัวอยู่ใกล้กันเป็นผลักเป็นดูดก็แล้วแต่มันใกล้เกินไปฤทธิ์แรงการปะทะฤทธิ์แรงการดูดก็จะแรงไปแต่เปลี่ยนสนามอยู่ในสนามเดียวกันนี่แหละแต่ว่าห่างสนามออกไปฤทธิ์แรงที่ดูดและผลักก็จะห่างกันขึ้นแต่มันก็ยังจะมีสัมผัสสัมพันธ์เป็นโจทย์คุณก็ทำโจทย์นั้นมีมาห่างๆอ้าวทำได้รับกระแสได้รับสัมผัสที่มันไม่ใกล้ไม่ชิดไม่ปะทะกันเกินไปคุณก็ค่อยๆทำไปลดละไปแต่ถ้าพอว่าสู้ได้ตั้งใจได้พยายามได้ไม่ให้เสียท่าข้างนอกไม่ออกแล้วแหมคุมได้นะแต่ข้างในก็แหมสู้หนักหน่อยไทยก็ไม่รู้แหมมากงามอยู่นะแต่ที่ไหนได้เราซัดหน้าดูเลยข้างในว่าไม่ว่าเชิงกามหรือเชิงพยาบาทของใครของมันนะใครจะมีนี่แหละคือสงครามของมนุษย์เป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่ลงสนามรบการปฏิบัติธรรมคือพระเจ้าท่านตรัสว่าการปฏิบัติธรรมคือการลงสนามรบ ทำเอาบอกแล้วว่าอาเสวนายะนี้อาเสวนาคบคุณการปฏิบัติธรรมของพระเจ้านี่ไม่ใช่นี้ถ้านี้ไม่จบนะเท่ากับเราบอกว่าเราขอบายเดี๋ยวชาตินี้เอาไว้ก่อนไปโน่นชาติหน้าชาตินี้ก็หายไปคุณก็ไปทำอันใหม่แต่ไอเวรไอกรรมอันนี้ก็ยังอยู่นั่นแหละมันก็ยังโอ้โหใครล่ะไปให้คุณไปสร้างเวรสร้างกรรมอันนี้มาตั้งแต่ปางไหนใครอ่ะกูเองตัวใครก็ตัวใครกูเองสร้างใครเขาไม่เป็นก็บุญไปอาตมาอธิบายไปแล้วว่าในชาตินี้อาตมาเกิดมาอาตมาไม่มีคู่ศัตรูแบบนั้นเลยจะต้องทุกข์ทรมานเพราะว่าแม่มันทุกข์มันอึดอัดมันหงุดเจอคนนี้เนี่ยมันคันหัวใจมันรุ่มร้อนมันอาตมาไม่มีแต่คนอื่นจะมีเอาอาตมาเป็นตัวคันหัวใจอาตมาไม่รู้ด้วยนะเขาไม่วางของเขาเองอาตมาวางแล้วเธอสิยังไม่วางองคุลิมานคุณเป็นองคุลิมานเองตถาคตวางแล้วแต่เธอที่ยังไม่วางแต่ถ้าใครมีไหวพริบเป็นองคุลิมานรีบวางซะก็สบายมาบวชจะเป็นพระอรหันต์ไปเลยแต่ยังเป็นองคุลิมานถือมีดอยู่อย่างนั้นก็เรื่องของคุณแต่เราวางแล้วอาตมาว่าอาตมาเนี่ยวางอาตมาว่าอาตมาไม่มีใครก็แล้วแต่ใครจะเป็นศัตรูอาตมาอยู่ทุกวันนี้โอ้โหเขาคงคันหัวใจหน้าดูนะโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยยังมีนะยังอาตมาแสดงธรรมหรือว่ามีอะไรออกไปข้างนอกไปอยู่ห่างแล้วนะได้ยินทางวิทยุได้โอ้โหยังเขียนไปสนีบัตรเขียนอะไรมายังมาด่าว่าอยู่ยังมีคันหัวใจของเขาแล้วเราก็ไม่ได้ไปถือโทษถือสาอะไรเขาหรอกนะบางคนก็ไม่ถึงกับขนาดเขียนมาก็คงมีถือว่ามันยังมาแสดงตัวปรากฏอะไรต่ออะไรอยู่ปราบไม่ลงอ่ะนั่นยังแสดงบทบาทอยู่อะไรต่ออะไรเขาก็ว่าไปอาตมาเกิดมาชาตินี้อาตมาว่าอาตมาไม่มีอาตมาไม่มีเชิงศัตรูในเชิงพยาบาทเรื่องพยาบาทอาตมามาสอนพวกเราให้ทำก่อนในซ้ำว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมันก็ทุกข์จริงๆทุกข์ชัดกว่านะเชิงพยาบาทเชิงโกรธนี่ทุกข์ชัดกว่าโอ้โหมันทุกข์น่าดูนะทุกข์ชัดกว่าเชิงกามเชิงราคะนี่ยังไม่มีอะไรก็ฝันหวานของตัวเองก็ยังเป็นสุขอะไรไปยังบำเรอจิตแต่ถ้าทุกข์ดิถ้าพยาบาทแล้วคิดขึ้นมาฝันหวานขึ้นมามันก็ยิ่งทุกข์ใช่มั้ยมันไม่ได้อร่อยอะไรเลยเชิงพยาบาทเนี่ยคิดขึ้นมาในจิตใจเองในภพของตัวเองมันก็ทุกข์แล้วแต่ถ้าเชิงกามแม้ไม่ได้เป็นเรื่องทางรูปนอกแต่ตัวเองนึกฝันเอาเองนึกถึงมันก็ยังพอ หลงว่าสุขหลงว่าอะไรต่ออะไรไปได้แต่ถ้าเชิงพยาบาทเนี่ยแม่ยิ่งคิดยิ่งลำบากใจยิ่งทุกข์ใหญ่เพราะฉะนั้นเอามันก่อนล้างมันก่อนเมื่อเราเรียนธรรมะมาถึงขนาดนี้แล้วเราจะโง่อยู่ทำไมเราจะเอามันไว้ทำไมอารมณ์อย่างนั้นน่ะมันเป็นอารมณ์มันเป็นอุปาทานมันเป็นการยึดใครยึดมึงเองอะไรยึดต้องเล่นภาษาโบราณใครเขาไปทำเราก็ตัวเองอะแหละจะโง่ไปอีกกี่ชาตินะยึดเองเป็นอย่างนั้นไว้เองลองดูสิลองดูว่าลองดูบังคับมันดูสิว่าเองแล้วจะมีอาการนี้อารมณ์อย่างนี้จะมีมันเกิดเมื่อไรแล้วปั๊บบีบมันต้องบังคับมันเดี๋ยวนั้นเลยปัจจุบันนั้นเรียกว่าวิปัสสนาจะบีบด้วยแรงก็วิคัมภนาปหานจะหาเหตุผลว่าทำไมมันถึงโง่ขนาดนี้ก็เขาก็คือเขาดีไม่ดีเขาไม่รู้ตัวนะเขาไม่รู้เรื่องด้วยเราบ้าอยู่คนเดียวเกลียดจริงชังจริงอยากจะบีบคออยากจะบ้าอะไรอ่ะแล้วเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้เรื่องเลยนะเขาเดินเขาไม่ได้เขาวางแล้วหรือว่าเขาไม่ได้เป็นมาอาฆาตมาร้ายแล้วแต่เราเนี่ยไปกับเขาเองอะนะนะมันน่าหัวร่อไหมบ้าอยู่คนเดียวไปชังเขาไปโกรธเขาไปเคืองเขาหรือรักก็ตามไปรักเขาคนรักเขาข้างเดียวเลยนะก็บ้าอยู่คนเดียวเขาคนนั้นเขาไม่รู้ตัวเลยนะไม่รู้เรื่องว่าเธอรักไม่กล้าแสดงออกเลยนะอายจะกลัวเขาจะรู้ว่าเราไปหลงรักอีกนะอายแล้วก็รักกับบ้าโอ้โหดูหนึ่งสุดทัดบ้าเหมือนกันในยะต่างกันแต่ว่าเชิงกลางกว่าเชิงพยาบาทเท่านั้นรักเขาข้างเดียวแห้งเหี่ยวหัวโตชังเขาข้างเดียวเป็นยังไงมันไม่แห้งเหี่ยวหรอกมันร้อนเร่าร้อนเราไม่ทำลายทุกตรอนก็ลองไปอ่านนี่คือการปฏิบัติธรรมถ้าใครเรียนรู้ลักษณะพวกนี้หยาบกลางละเอียดเหลือน้อยก็อย่าประมาทแม้เหลือเล็กเหลือน้อยก็อย่าประมาทพวกเรานี่อยู่ด้วยกันจะเป็นโจทย์แก่กันและกันน้อยหรือมากก็แล้วแต่จะจากเชื้อโบราณตั้งแต่บึกดำบรรพ์กี่ชาติมาก็ตามหรือจะเชื้อใหม่นี่ก็ตามเกิดไม่ชอบใจกันเดี๋ยวนี้ปะทะกันไปอะไรกันไปก็อย่าไปโกรธไปเคืองอย่าไปมีอาการอะไรพวกนี้เลยทำใจกลางๆมีเหตุมีผลอะไรก็พูดกันโอภาปราศัยกันตกลงกันให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ดีแล้วก็อยู่รวมกันอย่างเอกีภาวะไม่ใช่สังคณิกะไม่ใช่สังสักขะแล้วก็อยู่กันอย่างอาเสวนานี่แหละคบคุ้นกันเราจะเห็นภาษาบาลี3จังหวะสังคณิกะสังสักขะอันนี้มันแหมเป็นกอบเป็นก้อนเป็นกรรมเป็นเรื่องหลงสวรรค์นรกอะไรอยู่ในนี้เลยและพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเราให้ไม่คุกคีอย่างไม่ความสัมพันธ์กันเลยให้สัมพันธ์เป็นอาเสวนาเป็นอาเสวนาสัมพันธ์คบคุ้นสัมพันธ์อย่างมีสัดส่วนสัมพันธ์อย่างรู้ตัวรู้ตนอย่างที่อาตมาแยกแยะวิเคราะห์ให้ฟังแล้วสัมพันธ์อย่างเอกีภาวะอยู่กันอย่างเอกีภาวะเพราะฉะนั้นอะไรที่ต้องพรากให้ห่างก่อนก็พรากอย่างที่พรากไม้ที่ชุ่มในยางพวกเราก็จัดสรรกันอยู่แล้วเนี่ยเราก็จัดสรรกันอยู่ดีผู้ที่อยู่ด้วยกันนอกจากว่าใครมีของใครส่วนตัวมันไม่ไหวจริงๆก็ว่ากันไปพรากต้องห่างซึ่งก็มีสถานที่ของพวกเราจะว่ากันไปก็ไม่ต้องออกไปจากนอกอโศกหรอกในอโศกเราก็มีสถานที่คุณจะเป็นคู่รักคู่อาฆาตก็โหอยู่สันติไม่ไหวเลยตัวเหตุตัวคู่กามคู่กัดจะเป็นคู่กามหรือคู่กัดก็ตามอยู่ตรงนี้แหละมันไม่ไหวจริงๆคุณก็ไปอยู่ปฐมไปอยู่ราชธานีไปอยู่ที่ไหนเราก็มีสถานที่อยู่แล้วมันไม่ไหวจริงๆก็ว่าไป ผลักมาที่ชุมนิยามแล้วก็ไปวิปัสสนาไปปฏิบัติให้มีอินทรีย์พละเพิ่มขึ้นถึงค่อยมาเจอเรื่องมันก็จะเจอกันไปเองแม้จะพลาดจะห่างจะจากกันเดี๋ยวงานปีใหม่เธอก็มาฉันก็มาเอาแล้วคู่กัดมาเว้ยคู่กามมาเว้ยงานมหาปรณามาเว้ยงานปีใหม่เอางานพุทธาภิเษกก็มาเว้ยอะไรต่างๆนานามันก็จะยังวนเวียนอยู่พอสมควรมันจะเป็นโจรกันอยู่ด้วยนี่แหละคือทั้งหมดทั้งสิ้นแห่งพรหมจรรย์ถ้าถือว่าพวกนี้เป็นโจรก็คือมิตรดีสหายดีคือสิ่งที่เราจะต้องมาศึกษาฝึกฝนจริงๆก็ในหมู่เขารับหมู่เขาไม่ได้ปล่อยออกไปมีคุณภาพอยู่ในหมู่ได้แต่มันเป็นโจทย์สำหรับเราคุณก็ศึกษากันไปเป็นโจทย์จริงๆถ้าไม่มีโจทย์ซะเลยนะปฏิบัติช้าเหมือนกันปฏิบัติได้ยากเหมือนกันนะไม่มีโจทย์โอ้เราไม่มีโจทย์เราวันไม่รู้จะเอาโจทย์นั้นมาปฏิบัติมันช้าเหมือนกันถ้ามีโจทย์มากเกินไปก็ไม่ไหวหรือแรงเกินไปโจทย์แรงเกินไปไม่ไหวอย่างที่ว่ามันก็จะต้องจัดสรรอย่างนี้แหละแต่ถ้าพอไปได้คุณก็ปฏิบัติให้ดีอาเสวนาภาวนาพระหุรีกรรมังทำเข้าไปเมื่อจบมาแล้วเราก็ลองสังเกตดูสิว่าในชีวิตของเราปฏิบัติธรรมมาเนี่ยเราได้ปฏิบัติโจทย์พวกนี้เท่าไหร่ไม่ว่าเชิงกามเชิงพยาบาทเราได้ปฏิบัติเท่าไหร่มันมีอัตมาเองอัตมามาบวชแล้วก็ยังมีเชิงพยาบาทที่เขาเองเขาอัตมาว่าอัตมาไม่มีเชิงกามเชิงพยาบาทก็ตามอัตมาเขามีก็คนนั้นคนนี้มามีก็มีไปเราวางของเราก็ช่วยเขาเท่าที่ช่วยได้ผลช่วยไม่ได้พูดไม่ได้เลยก็พูดไม่ได้เลยคนที่พูดได้ก็ช่วยได้ก็พูดไปบอกไปมันเป็นประโยชน์แก่กันและกันอย่างนี้ปฏิบัติแล้วล้างละได้แล้วเกิดสภาพที่เป็นคนที่มีเอกีภาวะคนเป็นสังคมเป็นสัตว์สังคมเป็นคนคนนี้เป็นสัตว์ที่จะอยู่รวมกันเป็นสัตว์โขลงไม่ใช่สัตว์เดี่ยวไม่ใช่สัตว์กลุ่มเล็กเป็นสัตว์โขลงใหญ่เหมือนมดเหมือนปลวกเหมือนผึ้งเป็นสัตว์โขลงใหญ่นะใหญ่กว่าโขลงช้างด้วยซ้ำแม่ช้างก็มีโขลงเป็นร้อยก็ตามใหญ่กว่าโขลงช้างแต่ไม่ใช่อย่างสัตว์เดียวเช่นพวกเสือพวกแมวพวกนี้มันอยู่เป็นโขลงหรอกนะพวกเสือพวกแมวพวกอะไร นะพวกสัตว์ที่มันเป็นสัตว์ที่แต่มันก็ต้องมีลูกมีเต้ามีหมูมีฝูมีอะไรบ้างเป็นคราวๆแต่ตามธรรมดามันอยู่ลำพังคนไม่ใช่สัตว์อยู่ลำพังคนนี่จะรวมกันอยู่อย่างประสานเป็นโขลงมีระบบมีระเบียบเหมือนผึ้งเหมือนมดเหมือนปลวกที่ชัดๆเนี่ยนะอยู่กันโขลงเป็นหมู่กันอย่างดีเหมือนนกในหลายในกลุ่มในนกอยู่กันเป็นกลุ่มมีระบบระเบียบมีวินัยมีวัฒนธรรมนะแล้วก็อยู่กันอย่างมีประโยชน์ถ้าเราจะเกิดมาเป็นชีวิตก็ควรจะเป็นชีวิตที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเรานี่สอนให้คุณลดกามลดพยาบาทลดสิ่งที่ดูดและผลักออกจนกระทั่งจิตของเรานี่อยู่เป็นกลางแต่ก็มีอำนาจด้วยปัญญาและกำลังเจโตกำลังของอินทรีย์พละมีอำนาจจะให้ปรุงอย่างไรอภิสังขารธรรมจะให้ปรุงอย่างอภิสังขารปรุงอย่างยิ่งปรุงอย่างพิเศษอย่างอภิญญาอย่างวิเศษปรุงเพื่อประโยชน์แก่เขาเพราะหมดอัตตาหมดตัวหมดตนหมดตัวเราเพื่อเราเสพเพื่อเราที่จะมาบำเรอตนหมดแต่เราปรุงนี่ปรุงเพื่อที่จะให้ได้อาศัยใช้สอยหรือแม้ตัวเราก็ปรุงอย่างเราจะสร้างผลผลิตอะไรอะไรขึ้นมาเพื่อกินเพื่อใช้ถ้าเราจะอยู่มีชีวิตอยู่เราก็ต้องมีธาตุสังเคราะห์มีอะไรกินอะไรใช้อะไรอาศัยสร้างสรรค์ทำงานอะไรก็แล้วแต่เพื่อตัวเราเองถ้าจริงๆเพื่อตัวเราก็ไม่มีอะไรเลยก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานน่ะ เอาแต่กินแต่อยู่แล้วเราก็ล้างกามล้างพยาบาทออกแล้วด้วยก็ได้แต่กินอยู่เพื่อให้สังขารร่างกายนี่มันอยู่เท่านั้นเองก็กินน้ำกินข้าวกินอาหารให้มันอยู่ไปมันง่ายไหมล่ะชีวิตไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมีอะไรเลยเนี่ยมันก็แค่นั้นเองพวกเราที่เนี่ยอาตมาถามหน่อยเถอะทุกวันนี้เรากินน้อยขนาดนี้ใช้น้อยขนาดนี้ถ้าเผื่อว่าเราเป็นปลีกเดียวเนี่ยคุณจะอยู่รอดไหมตัวเองแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยสำหรับตัวเราช่วยตัวเราพึ่งตนเองอัตหิอัตโนนาโถรอดไหมใครคิดว่าอยู่คนเดียวไม่รอดทุกวันเนี่ยเราขี้เกียจจนกระทั่งอยู่คนเดียวไม่รอดเรากินมากใช้มากจนกระทั่งอยู่คนเดียวไม่รอดลองคิดดีๆนะคุณอาจจะอยู่ว้าเวยังขาดความอบอุ่นจะต้องมีคนนั้นอยู่ด้วยคนนี้อยู่ด้วยอยู่คนเดียวไม่ไหวหรอกพยาคติกลัวอยู่คนเดียวคงไม่ได้ตัดปัญหานี้ไปก่อนก็ได้เอาแต่แค่ที่อาตมาสรุปประเด็นมาเพียงว่าคุณกินอยู่ยังชีวิตมีสมรรถนะมีความสามารถคนเดียวเนี่ยคุณพึ่งตนได้ไหมได้ไหมอาตมาเชื่อว่ารอดตัวนี่แหละคืออัตหิอัตโนนาโถในระดับนึงนะแต่บอกแล้วว่าสังคมมนุษย์หรือมนุษย์นี้ไม่ใช่สัตว์เดียวแต่เป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์อยู่ร่วมกันเพราะเราพึ่งตนเองได้แล้วล่ะอันนี้เราก็ทำตามที่สมรรถนะของเรามีนี่แหละมีงานก็แบ่งแจกกันทำช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นองค์รวมเป็นวัฒนธรรมหรือว่าเป็นระบบวิธีเราก็ทำกันมาแต่ไหนแต่ไหนสร้างสรรค์รวมกันเนี่ยพวกเราพิสูจน์กันแล้วเป็นระบบสาธารณโภคีเสร็จแล้วก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้แบ่งกันอาศัยแต่ละคนก็สังวรตนมันยังมากอยู่เราก็ลดน้อยลงให้มันได้ดีขึ้นดีขึ้นมากน้อยสันโดษดีแต่ก็สมดุลนะสมดุลลงไปเมื่ออย่างพวกเรามาใหม่ๆจะกินมากโอ้โหกลัวมันจะไม่ไหวกลัวจะไม่มีกำลังสวาปามก็ไปอึดอัดหน้าดูนานเข้านานก็ปะโถกูทำไมมันตะกละตะกรามอย่างนี้เรียนไปก็ค่อยรู้ไปโถกินเท่านี้ก็พอกินเท่านี้ก็พอจนกระทั่งทุกวันนี้นานเข้าหลายปีหลายเดือนเข้าโอ้กินก็เท่านี้แล้วนะวันวันหนึ่งก็รู้แล้วแล้วสุขภาพร่างกายเป็นไงไปได้ข้อสำคัญอย่าให้ขาดธาตุอาหารอาตมาว่ามีกินมีใช้กันพอกินกันอิ่มพอแต่อิ่มอย่างขาดธาตุอาหารระวังตรงนี้ด้วยอิ่มอาตมาว่ากินกันอิ่มแล้วทุกคนในวันอาตมาว่าไม่มีใครหิวโหยหรอกที่นี่ไม่มีผู้หิวโหยแต่มีแต่ผู้โง่กินตามใจปากที่เป็นกิเลสบงการแล้วก็เลยทำให้ขาดธาตุอาหารบางชนิดกินแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบทั้งที่มันเป็นธาตุอาหารที่ควรกินไม่กินให้ถูกสัดส่วนถ้าเป็นทุกข์เพราะเจ็บป่วยเพราะสุขภาพร่างกายเป็นโน่นเป็นนี่ขึ้นมาอย่ามาว่านะเพราะงั้นเราก็อย่างนี้แหละระบบสาธารณโภคีระบบส่วนกลางเราก็สร้างสรรค์ไปเรามีเราก็ทำเราก็สร้างแล้วก็เกินช่วยเหลือเฟื่อฟายกันนะมากเขามันก็จะสะพัดออกไปช่วยคนอื่นเป็นคุณค่าประโยชน์เพราะฉะนั้นตนเองพึ่งตนเองได้เดี๋ยวนี้นี่คำว่าพึ่งตนหรือว่าพอเพียงหรือพึ่งตนชักจะเข้ามาในประเทศไทยละตอนนี้มีกระแสเป็นสังคมพึ่งตนเองใครๆพึ่งตนเองชักค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆมีพวกนี้เข้ามาในกระแสสังคมละก็ดีไม่งั้นไม่ฟื้นพวกเรานี่ทำให้เราจะเอาไปอธิบายกับเขาได้ก่อนเลยเอาพวกเราแต่ละคนนี้ถ้าคุณแน่ใจที่อาตมาถามไปแล้วถ้าคุณเองมีสมรรถนะขนาดนี้ขยันขี้เกียจขนาดนี้แหละมีความสามารถขนาดนี้แหละพึ่งตนตามไม่รู้ว่าคุณจะขยันหรือขี้เกียจขนาดไหนก็แล้วแต่วันๆคุณก็สร้างสรรค์ทำงานเนี่ยคุณพอกินพอใช้ไหมคุณในทุกวันนี้คุณยังอยากจะโอ้โหต้องมีมากกว่านี้หน่อยเพราะจะไปซื้อที่ดินเพื่อเป็นของตัวให้จะได้อยู่กันสำเร็จสำราญเป็นสัดส่วนของตัวหน่อยจะได้ไปสร้างบ้านหลังพอเหมาะพอเหมาะแล้วไปซื้อแหวนซื้อเพชรซื้ออะไรมันพอเหมาะพอสมควรจะต้องมีรถเข้าส่วนตัวสักคันอะไรต้องมีอะไร มันยังหิวโหยมันยังต้องการมากขนาดนั้นไหมก็พึ่งพาใช้กันไปอยู่ในนี้เป็นส่วนกลางนี่มันไหวไม่อยู่กันเป็นหมู่เป็นกลุ่มมันสังคมใหญ่เหมือนกับครอบครัวใหญ่อย่างที่เราเป็นนี่แหละก็ครอบครัวใหญ่ละไม่เหมือนแล้วเป็นของแท้ละอย่างนี้เนี่ยมันพอไหมสันโดษไหมขนาดนี้เราสันโดษไหมใจพอไหมที่จริงพอความจริงดูแล้วเรายังมากไปหน่อยด้วยซ้ำก็อ่านดูเรายังอยากได้นนนี่มากถ้าลดไปอีกจะดีได้ไหมลดไปอีกแล้วก็ยิ่งดีกว่านี้คุณก็ลองดูลดทางใจนี่แหละกันสัมพันธ์กันอย่างอาเสวนาอย่างเอกีภาวะอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างสามัคคีอย่างอบอุ่นอย่างมีพลังงานสร้างสรรค์ที่ดีอย่างสงบอย่างเนี่ยอิสระเสรีภาพในตัวทุกคนเป็นอิสระเสรีภาพในตัวแต่ทุกคนก็เป็นพราดรภาพในตัวสันติอย่างดีมีสันติมีสมรรถนะมีสมรรถภาพสร้างสรรค์ทุกคนมีบทบาทมีความมีพลังอย่างไม่ใช่ว่างอมืองอเท้าแต่ไม่แข็งกล้าสมรรถนะดีมีบูรณาการมีบูรณาภาพสมบูรณ์อยู่ในตัวนี่เรามีรูปร่างอาตมาพูดขึ้นมานี่มีลักษณะพวกนี้อยู่นะแม้จะยังไม่ยิ่งใหญ่ยังไม่งามยังไม่สมบูรณ์แบบทีเดียวแต่ก็มีรูปแบบที่ขณะนี้สังคมข้างนอกเขาเนี่ยอาตมาว่าโดยปฏิภาณลึกๆเขาก็พอมองออกแต่ก็ยังมีข้อที่เขายังเข้าใจไม่ได้ว่ามันมาอยู่อย่างนี้เงินมาเหมือนอดๆจากอยากเหมือนมันมาถูกบีบบังคับอะไรเขาก็สงสัยอยู่ละเชื่ออาตมาแน่ใจว่าอาตมาไม่ได้บีบบังคับพวกคุณพวกคุณอดๆอยากๆไหมกินอิ่มกันอยู่ไหมใช้สอยยังอยากใช้อยากสอยมากกว่านี้อยู่ก็ลดตรงไว้มันอยากใช้อะไรกันเกินเฟ้ออะไรมากมายแต่ใช้ขนาดนี้เนี่ยอาตมาว่าก็คนๆจะสุรุ่ยสุร่ายอยู่นะจะว่าไปแล้วของใช้นั่นนี่โอ้โหทิ้งขว้างพอดูเลยไม่ประณีตเท่าไหร่เลยจริงนะอาตมาว่าเพราะว่าระบบที่พวกเราทำมาเนี่ยอาตมาว่าถือเป็นระบบของพระพุทธเจ้าพาทำไม่รู้ละอาตมาเข้าใจของอาตมาอาตมาก็เอามาจัดสรรให้พวกเราเกิดสังคมตามวิธีการต่างๆจนกระทั่งมาถึงขนาดนี้จะมีวิธีที่อยู่ด้วยกันอย่างที่เป็นสังคมกลุ่มทางเชิงรัฐศาสตร์มีการดูแลกันปกครองกันบริหารกันช่วยเหลือเฟื่องฟายกันคนไหนจะดูแลงานนั้นนั้นนี้แผนกนั้นหมุดนี้กระทรวงนั้นกระทรวงนี้อะไรก็มีเหมือนกันนะทั้งพวกเราเนี่ยใจเล็กใจใหญ่ก็แล้วแต่มีหมดกระทรวงแรงงานก็มีกระทรวงคมนาคมก็มีแต่จัดสรรกันทะเลาะกันบ่อยเหมือนกันเพราะรถรามันไม่ก็มันก็ไม่น้อยนะได้ยินมันก็ไม่น้อยแต่มันอยากจะแย่งกันนะกระทรวงคมนาคมจัดสรรที่ชัดสรรทางกระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยก็มีกระทรวงอะไรกระทรวงสาธารณสุขก็มีกระทรวงมีอาตมาว่ามีครบนะถ้าพระวันมองในนัยยะที่ซับซ้อนก็มีแล้วก็ช่วยกันดูแลช่วยกันบริหารช่วยกันจัดการกันไปแล้วก็อาศัยอยู่พรักพร้อมอาตมาว่ามันก็สมบูรณ์นะพราะเราถึงบอกว่าชาวอโศกเราเนี่ยมันมีวงจรครบไม่รู้ละก็ครบเท่าที่เราครบอ่ะนะครบเท่าที่เราครบอาตมาว่ามันครบแล้วมันก็ค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างคนไหนจะเอาผิดรับผิดชอบอะไรต่ออะไรก็ดูช่วยกันไปคนไหนมีความเข้าใจมีความสามารถมีความรู้ในกระทรวงไหนถนัดหรือว่ากระทรวงนี้ไม่ถนัดนักแต่เราก็พอรู้มันขาดแคลนกระทรวงพาณิชย์ขาดแคลนก็ไปช่วยกันขายกันค้ากระทรวงผลิตจะผลิตอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็ให้กระทรวงแรงงานนี่มาจัดสรรนี่ดูสิงานไหนขาดงานไหนเกินใครที่ตกงานก็เอามา แต่ก็ซุกซ่อนนะคนตกงานไม่ค่อยบอกใครคนตกงานนะซุกซ่อนเลี่ยงไปเลี่ยงมาที่จริงน่าจะมีการสำรวจน่าจะมีกระทรวงแรงงานมีการสำรวจแรงงานแล้วก็ซุกซ่อนเลี่ยงไปเลี่ยงมาจับเพราะพวกเรามันถ้าอย่างข้างนอกเขาจำเป็นเพราะเขาตกงานเขาอยู่ไม่รอดจริงๆแต่พวกเราเนี่ยไม่เป็นไรตกงานแต่ไม่ตกกระทะข้าวกระทะกับมีกินมีอยู่ไม่ตกกระทะอาหารตกงานแต่ไม่ตกกระทะอาหารมันมีให้กินมีให้อยู่มันก็เลยอยู่งั้นน่ะเนี่ยมันก็เสียประโยชน์มันก็เป็นการกินแรงคนอื่นมันก็เป็นบาปเพราะถ้าเผื่อว่าเราเองเราสำนึกแล้วเราก็พยายามทำจริงขึ้นมาให้พรักพร้อมอาตมาว่ามันจะดีกว่านี้เยอะเลยนะก็ดีขนาดนี้อาตมาว่ามาได้โดยระบบพระพุทธเจ้านี่ถึงบอกว่าสังคมทุกวันนี้มันเพลิดมันไปไกลมันกินมันใช้มันฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยพวกเรามามากน้อยสันโดษขนาดนี้นะแต่ละคนแต่ละคนก็สำนึกสังวรเอาว่าตัวเองยังเหลืออะไรที่มันยังมากๆอยู่บ้างมันใจยังไม่พอก็เรียนรู้จนกระทั่งสุดท้ายใจมันก็พอเท่าไหร่มันก็พอน้อยๆมันก็พอนะเท่านั้นเท่านี้มันก็พอแล้วมีชีวิตอยู่ทำไมสรุปแล้วก็จะเห็นได้ชัดมีชีวิตอยู่กันอย่างอบอุ่นอย่างนี้แหละอยู่กันอย่างระบบวุฒิอย่างนี้จารีตประเพณีอย่างนี้วัฒนธรรมอย่างนี้อยู่กันอย่างเป็นพี่เป็นน้องอยู่กันอย่างอิสระเสรีภาพพราดรภาพสันติภาพสมรรถภาพขยันหมั่นเพียรมีบูรณภาพอย่างนี้เนี่ยเราก็บูรณาการเรื่อยๆขึ้นไปก็มีบูรณภาพขนาดนี้เนี่ยเรากำลังจัดสรรอยู่นะให้มีเครือข่ายมีกลุ่มมีหมู่ข้างในก็ซ้อนพัฒนาต่อไปอีกข้างนอกก็จะประสานกันขึ้นไปอีกคนที่จัดสรรก็จะทำเครือข่ายจะทำอะไรรวมอีกก็ทำไปแบ่งหน้าที่กันไปเรื่อยๆมันก็จะมีอะไรขึ้นไปเรื่อยๆขยายขึ้นไปตอนนี้เราก็ต้องขยายอยู่ที่เราพูดขึ้นขณะนี้อาตมาอธิบายไปถึงขนาดเอาคำว่ากระทรวงมาไล่เบี้ยให้พวกคุณฟังเนี่ยก็เข้าใจอยู่แล้วมันมีรูปรอยรูปร่างอยู่แต่มันยังไม่เป็นรูปรอยกระทรวงมันยังไม่ใหญ่มันยังไม่โตมันยังไม่ชัดถึงขนาดนั้นก็ต้องค่อยๆเพิ่มขึ้นไปมันต้องขยายขึ้นไปขยายจนกระทั่งเขาเห็นชัดเจนแล้วโอ้โหที่นี่เว้ยกระทรวงมหาดไทยมันก็มีโรงพยาบาลของมันโดยวิธีของมันเว้ยไปขออภัยกระทรวงสาธารณสุขระดับมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขก็มีโรงพยาบาลของมันอย่างนั้นอย่างนี้เว้ยกระทรวงคมนาคมมันก็มีการจัดสรรโอ้โหนี่แม่การไปการมาการมีไอ้นนท์ไอ้นี่แต่เรื่องของคมนาคมของเขาก็เรียบร้อยทุกอย่างไอ้นี่ของเราโอ้โหดึงกันไปถึงกันมารถ10ล้อ3คันก็ดึงกันหน้าดูรถ6ล้อก็แย่งกันไปแย่งกันมาเมื่อวานนี้ท่านสมาหิตโตแย่งเอารถไม่มีรถไปเอาของพลังบุญเขาจะเอาไปขนข้าวที่หินผาฟ้าน้ำเสียดายข้าวกลัวข้าวมันชื้นเนอะยัดกระสอบไว้แล้วก็ไม่ได้เอามาอ้าวไปขนมาก็มีจิตใจเห็นว่าเออนั่นจะเสียนี่อะไรมันก็เป็นของของเรามันไม่หวงไม่แหนมันไม่ต้องไปซื้อไปขายถ้าเปิดว่านั้นหวงแหนนะใครไปเอาก็ไม่ให้เอาไว้ตัวเองก็ไม่มีปัญญาจะทำให้มันแห้งมันอะไรได้แค่นั้นเกี่ยวไว้แล้วก็ทิ้งอันนี้ก็อ้าวอุตส่าห์เอาไปลงมาไปก็มาทำพิธีจะทำยังไงจะเอาไปปฐมปฐมาปฐมมันก็ไม่มีที่จะตากจะพึ่งอะไรนะก็จะเอาอะนะเอาแล้วแต่เอามากระทำเอาก็แล้วกันมีปัญญาคือมีปรารถนาดีอยู่เท่าที่จะดิ้นรนหรือจะออกแรงไม่มีใครจ้างไม่มีใครวานไม่มีใครอะไรหรอกแต่ก็สำนึกดีกันก็ดูช่วยกันไปนะอย่างนี้มันก็ค่อยๆขยายมันจะมีรูปมีร่างนะกระทรวงนั้นกระทรวงนี้อย่างที่ยกตัวอย่างกระทรวงนี่ก็คือมีกลุ่มหมู่ที่รับผิดชอบด้านนั้นด้านนี้ด้านโน้นด้านนั้นอะไรต่างๆนานาช่วยกันไปเราขยายมาเรื่อยๆแล้วก็มีแหล่งมีกลุ่มมีคณะมีสภาพจริงๆของแต่ละพฤติกรรมทั้งสภาพของงานก็ทำกันขึ้นมาเรื่อยๆอาตมาว่าอีกสัก10ปีข้างหน้านี่คงจะเห็นชัดกว่านี้เหลืออยู่แต่ว่าพวกเราก็ทำอย่างที่อาตมาว่าพวกเราต้องดูปฏิบัติไปมีพหุลีกำมังมีทำไม่มากในส่วนที่เราได้ผลส่วนที่เป็นภาวนาส่วนที่มันเกิดผลดีถ้ามันไม่เกิดผลดีอะไรก็ปรับตัวของใครของใครของใครดูสิจัดสรรว่าเออของเรานี่มันอะไรมันไม่ถูกต้องเราทำในใจอย่างไรเราปฏิบัติอย่างไรมันจึงไม่ได้ผลก็ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่เราจะปฏิบัติจะประพฤตินะ อย่างที่ได้อธิบายมาต้นๆว่าวิธีการอ่านวิธีการรับรู้มันมีโจทย์เข้ามาในตัวเราไม่ต้องวิ่งแล่นไปหาโจทย์มากนักหรอกบางคนบอกโอ้ไม่ได้หรอกเราอยู่ที่นี่เรามันไม่มีโจทย์นะแต่ไม่รู้ตัวเราวิ่งออกไปข้างนอกไปหาโจทย์ข้างนอกเสร็จโจทย์พวกนั้นดึงลากเอาไว้จมเลยมาไม่ได้นะบางคนคอยดูนะโน่น10ปีผ่านไปโผล่มางอมมาเลยนะบูรณะไม่ขึ้นคอยดูจะมีจำนนแล้วสุดท้ายจำนนแล้วมากับบูรณะไม่ขึ้นเหมือนกับพวกเอดมาเนี่ยคอยดูนะหมดสภาพตนเองก็หมดภูมิคุ้มกันเราก็ช่วยอะไรไม่ได้ได้แต่นั่งให้ข้าวให้น้ำแล้วก็ฝังเผารักษาระวังอย่าให้เชื้อไปติดคนอื่นแล้วกันนี่มาไปเอาเชื้อบ้าๆมาโอ้โหระวังย่อมจะมีแล้วก็บอกโอ้โหนี่ก็ลูกเราหลานเราคนครอบครัวเรานะออกไปกลับมานี่เอดอื้อเลยมาเข้ามาหมดสภาพภูมิคุ้มกันเสียหมดแล้วตัวเองก็เฟะมาเลยมันจะมีคอยดูบางคนเอาเถอะไม่ถึงขั้นติดเอดยังพอมีกำลังวังชาก็พอยังช่วยกันได้เข็นกันได้ไม่ใช่ว่ารอเวลาเผาเท่านั้นเองก็ยังพออันนี้ก็ได้แต่ก็ต้องหนักเพราะเปื้อนมาเลอะมาต้องมารักษาดูแลต้องมาช่วยเรือเฟือฟายก็จะมีนะบางคนจะเป็นสภาพที่ไปเจอที่นู่นแล้วเสร็จแล้วดูโอ้โหสำนึกสังวรมากรีบมาอยู่ไม่ไหวกำลังวังชาของตัวเองยังดีถึงอย่างไรยังไงทางโน้นก็ทำร้ายเขาไม่ลงแต่ก็รู้แล้วเข็ดวิ่งกลับเข้ามากำลังวังชาดีทีนี้ก็ปรับตัวเลยเพราะว่าเครื่องยนต์ยังไม่ได้ทำลายยังไม่ได้ถูกทำลายยังแข็งแรงอะไรต่ออะไรก็ยังดีเปลี่ยนทิศทางใหม่ไม่เอาแล้วก็ทำทางนี้ก็จะเป็นกำลังช่วยทางนี้ก็จะมีทุกสภาพกลับเข้ามามาเป็นกำลังวังชาให้ที่นี่ใหม่มาทั้งสภาพที่จะค่อยมาดูแลรักษาต้องมาแก้ไขปรับปรุงนิดหน่อยมาทั้งสภาพที่รอฝังลูกเดียวยังไงมันก็โอ้โหเมื่อนั้นเราทำได้เมื่อเราแรงมีแข็งแรงมีกองมีคณะมีอะไรอุดมสมบูรณ์พอกลับเข้ามาตายรังก็ต้องค่อยๆตายแต่ระวังเชื้อโรคจะแพร่เท่านั้นเองก็ทำลายไปเหมือนพวกเอดหมดภูมิคุ้มกันตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้เสร็จแล้วมันก็คือลูกคือหลานเข้ามาก็ดูแลไว้อย่าให้เชื้อมันระบาดแล้วก็คอยดูแลจนกระทั่งตายก็ฝังเผาช่วยไม่ได้ต่อไปจะมีทุกสภาพแหละในอนาคตแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ไหวหรอกเอดไม่เอาก่อนเพราะเรายังไม่มีกำลังไปดูแลนะเอาไปตายข้างนอกยังไงก็แล้วแต่แม้จะเป็นลูกเป็นสายเลือดไม่ตายข้างนอกเถอะไม่เอายังไม่ไหวเพราะตอนนี้เรายังไม่มีกำลังพอบอกไว้ก่อนต่อไปเรามีคณะกำลังพอมีอะไรต่ออะไรพอก็อ้าวค่อยว่ากันมีที่มีทางมีกำลังพลที่จะช่วยเหลือเฟื่องฟายได้ส่วนผู้ที่เข้ามาแล้วก็มาดูแลรักษากันนิดหน่อยแล้วก็เป็นแรงงานต่อไปก็ไม่มีปัญหาหรือผู้เข้ามาไม่ต้องแล้วรับรองมาทางนี้เปลี่ยนใหม่แล้วกำลังวังชา ยังดีชัดเจนแล้วแข็งแรงก็ลงมือเลยเปลี่ยนทันทีใครยังเปลี่ยนไม่ได้ใครยังทำไม่ได้อยู่ในนี้ไม่ได้ออกไปก็อยากจะไปถึงขนาดออกไปเลยนะอยู่ในนี้แหละแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติอาตมาก็พยายามอธิบายหลายในเพื่อที่ให้พวกเราเข้าใจเพื่อละเพื่อล้างเพื่อลดก็พยายามต่อสู้เอาของใครก็ของใครมีทั้งพลังอดีตมีทั้งพลังปัจจุบันก็ใช้สิ่งที่เป็นไปเนี่ยปฏิบัติพัฒนาไปอาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมัง3ลักษณะนี้คิดว่าคงเข้าใจมากขึ้นหรือแม้แต่สังสักขะจะต้องอสังสักขะหรือสังคณิกะจะต้องอสังคณิกะอะในแปลว่าไม่ให้เป็นอย่างนั้นกับอาเสวนากับเอกีภาวะก็คงจะเข้าใจสภาพสูงขึ้นละเอียดขึ้นเราต้องการอย่างเอกีภาวะหรืออาเสวนาที่ดีนะอย่างสังสักขะหรือสังคณิกะเราไม่ให้มีนะอีลาบทบาทที่มัน